tagay aji degu muslihatun aji defar la lil madi ñel wi wal hali ak la tew wa ka talika nak no iza kanat dem nek na niyatu niyada niyaja khalisatun aji sel tuslihu day defar ma li nga xamne xana tewna wa ma nga xamne yati na dik fil maali ci alak fa tahit na defar la taanam kon nga mang wa ta suste kon nga tofu bi ku ni xeyri ci dopi yow nena nga taxo yar dub gu sel ak yene ju sel ndax dub gu sel mom day defar la nga wessu won ba fi nga tollu te yene ju sel ji tam day defar fi nga tollu jëm ci kanam xam nga ne kon nak ko xamne la wessu baxna lam tollu baxna lay ñew itam farna bax kon lool lepp baxna te dub gu sel ji mom day defar la nga wessu ba fi nga tollu yene ju sel ji tam day sar defar fi nga tollu jall defaraale lay ñew ci kanam ne kon del farlu boko defé da nga am lu bax da nga am yépp yow wassalam fawaidu li ay ñalina tam fofu ye dana ñu jëriñ kul lamul kep ko xamni arada bëgg na al intifaq jëriñu da ngay ñu ngi ñu xamni ku bëgg jëriñu man ci jëriñu man arada ku bëgg an la yati xam baña sanku shay ndara min amali ci ay jëfum fal yuqaddim ne jital an niyyata yene qabla kulli amalin jekk jep jëf ne na so bëgg sey jëf dara du ca neen ngay fexé bala nga jëf jital ci yene ju sel ngir yalla xamni li ngay jëf yalla rek tax manopp nak mo lañu santane boole ci manam benn mi waji mbam ndo boole ci umun arada ku bëgg ay yor bi yam gëram lo rabbahu boromam fala yuti kon bu top ahadan ken fi ma'siyatihi ci moy ne so bëgge am gëramul yalla da ngay fexé ba ken la mënu yobale ci moy yalla bo fexé ba ken la yobale ci moy yalla rek ku def lu bax te bayu le nga am gëram umun arada ku bëgg an la yaftadhihu mo bañu rus fi dunya ci aduna wala akhirati ak akhirah fane truk na baye al israr nur ci bakkar dina bo bëgge do rus tay do rus ëlëk da ngay fexé ba ab jaam mën ta ñak jadd waye so jaddé dal di gaw tu delu ci yoon wa bañu sëgg mukk ci yalla bëggut lolu mom ak na def umun arada ku bëgg al qurba jëgëñ min allah ci yalla tabaaraka barkal wa ta'ala te mu kawé fane tadabbar ni setantal fi ayatihi ci laaya dina bo bëgge jëgë yalla ngay bari la jang alquran te diko setantal ndegum bo de setantal da nga mëna xam dara da ci mëna yok xam nga diko def fekke do mëna xam nak nga diko jang wuur andi ci ak tewlo yene teggin rek woon arada ku bëgg an la yamu ta mu baña de xalbu ko xolam fa ni tanit na moytu mu jala satal musirina togalé way nur ñi ci bakkar ñene so baña sa xol de da ngay moto togalé ñi sëgg ci lu yalla bañ ñi sëgg ci yalla bañ mu bo de togalé ñoom di yéy de muju sa xol day de man arada ko bëgg hayatul qalbi dul qol fala yu fariq bu mu tekkaliko al ulama aw ya xamni al hamilin ñu ñoo jëfé lañu xam ñu bo bëgge amé xol bu dund ngay taxé ba takko ñi nga xam dañu xam té sax ci lañu war bo takko ñoom nga na xol bu dund man arada ko bëgg ay yu fariq bu tekkaliko al zamba bakar fam ñu yasim na takko at tawba tu tup ñu bo bëgge taggo bakar da ngay sax ci tuu rek bo saxé ci tuu dug mom lay delo ba nga melni ku musta def bakkar umun arada ku dug an la yukhzihu mu bañ ko gatchel allah yalla fa ni lasim na taqo zikratu yalla ne na so beugé yalla du la gatchel mukk ad nak alakhira ngay saxo tud yalla umun arada ku beug an yata an sa mu yetliko billah yalla fa ni lasim na taqo atilawati jang alquran ne na bo beugé def yalla wetal so gesu gis ko mo ande yow ngay fexé ba taqo jang alquran man arada ku bëgg ay faariqa mu taqaliko ayo ba nafsi sikki bopam fa ni lasim na taqo as-salat julli ala nabi ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ina bo bëgge taggo sa sikki bakkan ba seen wetch ngay saxal julli ci yonante bi fo tol diko def man arada ku bëgg an la yaqrubu bañu jage min ko ci mom ash-shaytanu shaytané fa lay jama'na dole bayna tilawat qur'an digante jang alquran ko salati ak julli ala nabi ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñene bo bëggé sétane dina jégué mukk doy ragal ba la daw sax ñu doon yaari jàngal alquran ak julli ci yoonte bi woon arada ko bëgg ajras ajras siyami yoolu ko wax wote mom muftirum aji ñak wor la fa ñum sik kon na té lisaane ho wala mi ñum al kulima wa gis lepp lo xamné la faayta ci dëngër yi fi mu jé nek ñene bo bëggé woro bu nopi am tiya bay ko wor kon na nga téy so la mi ci lepp lo amul ndariñ rek nga téy ci so la mi wa khala ashaykhu aidan sun bi neewon hazihi li waye nak haza mo gëna yallo lu ci top zaadu ko mo seen yobal ilal qiyam jëm ci xayma xayma moy seeni nek manam xayma yi sant muy seeni nek wam ñu qiyam ak tambale ci xayma ilal qiyam ba taxaway ci bëñ ci seen bi ne wax yi may bëgg wax da ngeen ko yobulo ba kene ngeen delu seen kër bu ngeen dañu seen kër def ko yobul ba kene ngeen taxaw du bëñ ci moy li moy adduna adduna addu ba rat bu wone na gannaaw la yal haqha du ko mëna dab tabun aju sakku wal akhiratu al akhirah aqbala dumul sina la yafutu hadu ko raw harudul aju daw lol la ni na nga fotol ngay baye xel ci ne aduna mom xasna fakh won gannaaw moko dak dak doko dab al akhirah xasna dumul si moko daw daw doko raw ni lolou fu ñu tollu def ñu ko yobul bayiko fi ñu taaw ba seen kër ñu ndewé seen kër def ko yobul bo ñu taaw bis bench wasiyatu li abdan kan la min shaykhi wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin khala sun dina won iza aradta bo beugé am taji da nga am kula malik wo xamni nawte yene nga ko min allah ci yalla aw min khalqi wala ci minne fi yalla fa dum nga sax ala khiraati suratul furqan ci jang saru furqan ci sanjuroom ñent yon bax da kul farina ci ganaw gep ci lu farata manam da dama dañ cey joom def na dañ ne da bu gëna wax ala khiraati suratul sharh aw dina bo beugé lepp lo bëgg ci yalla am ko lo bëgg ci minne fi yalla am ko lay fexé ba sa yow ci lu julu farata ba agal jang alam nasra joom ñent yoon gëna julu farata gune ah li mu ne da defé ne ñoom té la moy da defé ne kërun bind téré bi mo joom ah da defé ne kërun bind téré bi mo joom rek tuddu suratul furqan waye suratul sharh mu alam nasra lañ defé ne mom la ba isa arab bo bëggé antakon nga nek ma xoran di ku ñu jéggal ka yow mawlid ka niki bisuk sa juddu fa dum na nga sax ala khirat suratul duha ci jang saru duha xam la no mi ñëk nelaw dina bo bëggé set yi bakkar bu melne ba nga juddo ngay fexé wala nga tuddu guddu re nga jang suratul duha wa iza arat bo bëggé arnis ka warsa ko lay mu ci bëpp bis fa dum na nga sax ala khirat suratul waqiati jang saru waqiya xam la no mi ñëk nelaw dina bo bëggé am warsa do taggo mo mukk do ñak mukk ngay fexé ba guddu ko nga jang suratul waqiya dañ ko jénal wa iza aratu bo bëggé antakon nga nek ma'asum ndiku ñu mussal li fitnatu qabri ci fitnay bammel fa dum saxal ala akhirati suratul mulki jang sut saru mulki xamna no ci ñëk ne law dina bo bëggé mu ci fitnay bammel lay fexé ba guddu ko ne nga jang suratul mulki bala nga tedd al majalisu togu way muy jotaay xam sa juroom lañ mu jale sa tu saxiri togalé goné yu wajji day agalé ila lañ yu jëme ci pon pohum goné wallahi apahum ko mi jale sa tu misay togalé jigen ni wajji day agalé ila ma'asiyati jëme ci moy wa mu jale sa tu sultani togalé bur yu wajji day agalé yo ki wuri jëme ci reey wa mu jale sa tu xolama yi togalé borom xam xam yi yu wajji day agalé ila wara ngay jëme ci sam wa mu jale sa tu arifina togalé goy xam ni yalla yu wajji day agalé ila sadahil qalbi jëm ci yewen xol defar xol seen bi ni juroom jotaay yi mat na xamé jotaayub goné ak jotaayub jigen ak jotaayub bur ak jotaayub borom xam xam bu xam xam xam bu sahir bi ak jotaayub nitu yalla ñu jëm jotaay neena ñoo jotaayub goné mom neena difa tok da la yobbi rek bo bo mak ba bo goné rek waye taw goné mom parek lay andé taw jigen bu tay neena day taxam bu yalla rek jotaayub jigen mom bo fu jowut le nga mo yalla do man am do wër sax borom aduna itam neen de ko sori togam mom day andi ak reuy ak fatil li yalla xewule ak xeb lam la xewal sentu la ci kanam yeen yu bari bari ñu motu ko borom xam xam yi nga xamni xam nañu sahid dañ ñu japp nañ ci bu baax itam toga ñoom baax na ndax dana tax nga am ak sam ci lepp lu ay nga diko sori ay nañu bari ci lolu taw nitu yalla nak mom neen day tax saxul defaro ñu day tax mu defaro rek dalay wal nga am ak defaro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوغي تولي سي خاتو 91 باتاي ماي باتاي نا جماعه بولي وون الشيخ سريني الناس نيت ني يوم الجمعه تي بيس الجمعه الثامنه والعشرين من رجب الفرض الجمعه جما تولو وونك ñaar fukki fana juroom ñet ci wéru rajab rajab dañ koy wax rajab al fard ndax ñari ñu tuddé al ashhurul hurum dañ yent ba noppi mom mu daru fee yettena mom tegalo ndax dul khida dul hijja muharram yettena ñoo tegalo rajab nak mom taru mo tax ñuko wax rajab al fard sanata 39,300 ak mo neena mo dul atum jinni ak ñetti témèr ak fanyere juroom ñent kon 1339 ci gataay gi tombe bisu aljuma aljuma ja tombe ñaar fan ak ñoo ñet ci wéru rajab señ bi da dajale won nit ñi wa salati mujallidin ak ñoom rakkaate ñaar rakka waqtu duha ci waqtu yor yor fa amarahum tim digal leen bi ay yoon wo ci ñu yene bi hima ci ñaar rakka yi ak tooga tu tooga ak nasuha ga eji sel yana señ bi da boole nit ñi jinsi leen ñaar rakka bi jamono yor yor di wax leen leen ñu fas ci yene tu manam ñaar rakka yeen leen di jité nañ ci fas yene ak tooga sel falamma faraha ba mu noppé min salati ci liga xala mu ne len amartukum digal na len bi tawbati ci ak tub an nasuhi bi aji sel ko waxti ci bepp waxtu wa sahat ak kisep sa fu ko ma lepp lo xamne rahibatum khaymun ngeen fihi ci mom wa hasurati mu jafé xale gum ci yeen fatu bo na ngeen tut ila bari gum jëm ci seen aji bind yuwasilhu kon mu agale ko ila gum jëm ci yeen kawatu hi bor na ngeen bëgge wa kuluma lepp lo xamne rahibatum sip ngeen han wolis ko walam taqdiru ta'tulut ta'tunulen ala izalatihi ci dindem han kum ci sen bop fatu bo na ngeen tup ila rabbikum jëm ci sen borom ya hawl kon mu digale baynakum sen digante wa bayna ak digante lolé bila mashaqqat jul ben jona ba señ bi jité nit ñi ñaara rak ci yor yor do wax leen ni fas ci ñi to gu sel da ca tek ne ma ngi leen digal fu ñu tollu rek wax bu ne ak sa su ngeen di tup lepp lu ngeen bëgg ta gis mu jaxé leen da ngeen tup tup gu sel su baba yalla da leen koy may ni ngeen ko bëgge lepp lu ngeen bañ da ko dindi te dindi ko jaxé leen ba tay na ngeen ko faje tup ngeen tup delu ci yalla rek yalla dal koy dindi dox seen digante ak mom te du ngeen ci sonn wala tablimu bu len togn rabbakum seen borom wala tadalamu te du len toñante fi am fusikum ci seen bop bu dul mu rabbi te togn bu togn borom bi tarkum tisali amrihi moy bayyi top ndigalum waqtiha mu nahyihi ak fatakhlu wala ñaaj ak terem wallahu ta yalla waniyun aji bawlu la mu dul mu hoti ak toñam yoyu bu day waral raddal xamal delo jëf ci kako jëf wal hiya bi muslima billah nak na ci yalla taala ka wena wa zulmul khalqi toñ ndé fi ka ghibati khairika mi ngi melni jow ko rew wa sabbihi ak ngañam wa shatmi ak qasam min khayri haqqin ci dul aq sharhin ko ko duwa huwa tamo min def mi faqirun aji aji wala ak ñew dole la fa in zalam tahu ndé am toñ nga ko ñu xaz kon def na japp li ho ñal ko min hasanati ka ci sey ñu in karan dem nek na hindaka fi yow hasanatun ayyu wa illa dem amo ayyu yu xaz kon def na japp min sayiati ci ay ñaawte fam li sayiati ka jëm ci sey ñaawte sun bi neen na ngeen mo to toñ seen borom te mo to toñante ci seen biir toñ sun borom nak toñ sa borom nak neena moy baña top ndigalam ba def la mu tere waxu def la mu tere neen yalla nak mom day ko doli ci bopum sekk ajuul kenn ma len su fekke dang ko toñ moy baña def lam la digal ba def lam la tere kon la nga defon ci lu bax du ko nangu dala koy delo delo ga muy delo lu bax la nga defon lolu moy lam koy fagne mindef itam neena nga may to toñ sa bokku mindef niki jew ko ba ngagne ko ba xass ko ci lo xamne tewu ko ci yoon tax neena mindef da new doole na yow amul dara legi soko toñe du fekk nga amé lu bax dañu jël sa lu bax daliko koy jox faye ko toñ gi ko toñ su fekke amul lu bax luñ koy jox nak dañuy jël ci ay ñaawteef mom bu amé ay ñaawteef yokal lako ci say ñaawteef wa asdu zalika ci sa na lolé lepp ru'yatu ay bi khayrika moy gis sikut kenen ko rew do na ko wo ko ci lutul say sik wala yaqtasara don ti gatti lu won na kulu kum kep ci yeen ala ko wo bi nafsi ci sikki bopam la ka fatu kon ni doy ko han hay bi khayrihi wala sikki ko mom sun borom neena wa fi am fasi gum ci sen bop afala tub ci ro ndax lu ngeen set neena bo gise nit di togn morom ma dara waru ko lu may nit ki fatte ci kus bopam di xol ci kus jambu neena kenn ku ci ñu bu yamul ci kus bopam mu do ko sekk. wa alaykum dunkana len bi anta tobo ci ngeen di tob wa tuslihut ngeen di defar baynakum sen digante wa baynaman ak digante ñinga xamne jaawartum dekkale ngeen ak ñoom dina wusara ay ci ay jaraaf wal walati ak kilifay aduna wal ashabi ak andando bu ay morom ay sukuntu ngeen mo di nek fa inna shikayatan nashi naka jambati nit ni iyakum yeen naka jambatuk nit ni iyakum yeen fi kulli nahiyatin ci gep wal iyakum yeen fi kulli nahiyatin ci gep wal tawal da juddona lam gi nak mo wara sadda dal gi wara sadda min hadda mi tawrati ci ñaka tok ene ma ngi leen di denk ngeen tok te defar seen digante ak ñi ngeen dekkaleel ci ay kilifa yi aduna wala moy seen morom ndax ne jamm gi leen nit ñi jamm rek fu ñu tollu dara wal lu ko may ñaka tok bu ñu tuwon rek lool lepp dal di dañ wala hasilu la am deug deug moy an tawbata naka tok te ci tek huwa waye hiya moy yalla hiya mom batay fe dafa def al jalibul masarati waye la gëna wor moy al jalibatul masarati moy aji ñoddi mbeg ya wadafihatu dafa def rek wadafion wadafihatu te aji jinja han ko walisiyen al madarati loriya falasi mo na ngeen taqo at tawbata tu yuhawil kun walbati mawlaakum sen borom halakum sen bir ila ahsanil ahwali jeme ci gën jaarofati mbir ya dafa wax ni li am deug deug moy tuup mom da ngay jot lepp luy mbeg dakal lepp lu ron naqar ba tax tuk mom matna japp bu wax kon na ngeen taxaw tuk su ngeen ko defé bu bu ci seen bir mu namelan wa inna ma wasaytukum naka denk na len hadha li bahdan jirari ci gannaaw sama diriku ala jamihi ci mbolem wala yunabbi ukatul tad la mana xibar mislu khabirin kam aji dañ kumpa a neena li ma len denk kat bu ngeen ko setlo gis ko ndax dama ci jaar ba jall yoneen dal li luma natula luma xam xam la tol len ko wax tek jaar ci mbir ba xam ko deug deug nam la koy waxe kenn mën la ko waxe non kenn mën la ko leralé non li balikh na jotli ash-shahid aji tew min kum ci yeen al-ghaib aji fadu ene li ma len wax ku fi tew nako jotli kum gis ta tew fi won ahana na yalla ñu dundu allah yalla wa iyyakum ak yeen ala rihayati wa da'i ci sam ay denkanam amin wa salam dafa daan lu denkane yalla nu yalla dimbali ci sam ci ri mu denk bu juroom ñaari ciir ba bañ koy joxal ci borom te bañ ca jadd wa qala aidan batay serigne bi neena won fal yaqul nay wax kullu kep min kum ci yeen qabla al akl ci yek lek wa shurbi ak naan sun bi neena won kenn ku ne ci yeen bala lek mbamu naan na wax li ne bismillah ba ngi tambale ci turu yalla al mahi kay aji far al musah sihid dadani kay aji soril mborante wal amradi ak ay tawat da bala kenn lek na wax ni ba ngi tambale turu yalla mi nga xamne mo meuna dindi mo meuna soril nit lepp lu amul fayda ak lepp lu xetu jangoro yalla ko meuna dindi ma ngi tambale ci turam wa ba'dahuma ci gannaaw lek ak naan nañ wax bismillah ni alhamdu khayti jant yep lillahi aji saxla ñeel yalla al musabbit mi aji saxal al musahhih al badan mi aji wëral aw yaram wal aghrad ak bëgg bëgg ak xemem def bismillah ji woru bu baxam amna ciusan la am deet ndax dañu sopp koy lek tambali wax bismillah bo noppé daane re alhamdulillah kon li bëgg wax moy ko ci lek bo noppé na wax ni ma ngi sant yalla mi nga xamné mo mëna saxal mo meuna saxalal nit lam bëgg koko saxalal ana yalla meuna dindé dara fam nekkon yalla meuna def dara fu dara nekkutum ma ngi sant yalla mi nga xamni mo meuna wëral aw yaram té mo meuna défar nit bu ay bëgg bëggam doon lu koy jariñ ta baña nekk lu koy lor kon ci gattal señ bi neena kep ku ne bal kep ci yeen bala lek ba meuna na wax bismillah al mahi al muzahsi dadani wal amrad bu noppi wax alhamdulillahi almusabbiti almusahihi albadani wal aghrad wa man arada ko bëgg an yashraba mu naan ataya aw alqahwata wala qahwa wala kafe fal yaqul na wax hadha li qabla shurbihi ci ñëk ak naanam ana bala ku bëgg ku ci bëgg naan ataya mba kafe bala ko naan na wax li ni alhamdu xéti jant yépp lillahi aji sax dañal yalla alla fi yalla mi nga xamne saqana nandal nanu khayra sharabin ganjinan wala qanaate mu fegal nu alhida non ya suñ bi dina bala kenn nan ataay mbaka fina wax ni alhamdulillahi alladhi saqana khayra sharabin wal hida wa qana dafa melni kon bu nané ba nopi tam nako wax ndax day ak cient la dafa melni kon xana kon bu nané ba nopi tam leni melni nako wax da wa qala aidan suñ bi waxon na fi yawmi sabti at-talisi wal ishrina min jumad al-ula sanata jam sashin suñ bi masna wax ci bisub gaaw gaaw bu mo tollo won ak ñaar ci fana ñatt ci wéru jumad al-ula at mi ci gaday gi tollo 1343 suñ bi neena won kullu man kep ko xamne ishtaka jambat na maradan tawat fi jasadihi ci yaramam fal yatawadda na japp way yusalli tane julli rakaatay ñaari rakka fi mawdihin ci bereb khalim bu aju wetu wa iza sallama ndew salman na yaqraw mu dana jang ismahu tur yalla wi ta'ala kawena mu yamanihu yow aji fek ji hadada mi atin limu temer wa ihda ak ben wasitina juro ben fuk wasitina juro ben fuk maratan ci ay yoon suma yaqul tot dana wax ne wamna fegal nit ñi ci man hadal marada ji la tawat wa yadhkuru tamay tuddu ismal maradi tur tawat ja fa in karan dem nek na zukaman ci soj yaqul bu wax ne yaqul mo gëna yallok fa in ne ko imna fegal min ni ci man hada sukama bi ne soj wamna ani te nga feg ma nim ha ci mom di fadli ko ci sa ngeneel wajoti ak sa tab wa karam ak sa mbax amin feñ wax wamna batay melni waaw gi bu fekke du señ be ko mi nonu waaw gi man na dem def imna rek ene señ bi neena won ko xamni yeeng nga jenn jangoro ci so yaram da ngay japp dem ci bëreb bu wet julli fa ñaari raka bo sa malé nak turu yalla ñu wax manihu nga sikkar ko lu toll ne nim tollu ci lim manihu nak mi ngi tollu ak témèr ak juroom ben fuk ben so waxe ya manihu nak bu mi témèr ak juroom ben fuk ben nak nga ne ko fegal ma tawat ji tagale ma ak mom na dem ma dem mo jote ak mom daraati bu dé socc nga wax lolu bu dé jenn nga wax lolu yalla tawat ji tagale ma ak mom na dem ma dem ci sa ngeneel ci sa tap ci sa mbax nonu sa ngeen kaane won nako wa qala shaykhuna al-qadim alayhi akbar ridwan min allah ta'ala al-baqi al-qadim sen bu neena won fa jami'ul majalis mbolem jotaayi sabhatun jurum ñaar la mujalasatul wali togalé ko wali wa mujalasatul alimi ak togalé ak xam wa mujalasatul ghani ak togalé ak womal ku bari le o mu jalasatul faqir ak togal ak aji ñak o mu jalasatul jahili ak togal ak aji reer o mu jalasatul nisaay ak togal ak jigen ñi o mu jalasatul sibiyani ak togal ak goneya o kullu man kep ko xamni jalasa togal na ak wahidan kenn min hum ci ñoom ya tawallu du sa juddo min ha ci togal ak goge shay'ani yarif da ko tar ak shay'ani waye bu ko taru tam ñu nakira lu lay gëna neex mu jalasatul wali yu togalé wali yu zuba lañ koy tanké rajay nak ba té moy az-zuhdu tuddu aduna wal barakatu wal barké wa mu jalasatul alimi togalé ak aji xam lamuy jël moy ihi ay nak halonk té moy al-ilmu xam xam wal hikmatu ak hikam wa mu jalasatul ghani yu togalé ak aji womal lamuy jël moy hira halonk gra té moy al-hirsu khir wa rahbatu ak qaymi aduna wa mujalasatul faqir tawalik aji ñak shuhi lay jur te moy shukrullahi sante yalla wal qinaaw akuk doylu mujalasatul jahili tawalik aji reel mom nima lay jur te moy mon ak mim te an nisyanu modi fatte wal maasiyatu akuk moy wa mujalasatul nisaayi tawalik jigen ni te jur duma anam dal jotoy ak mim te moy afdhulu taraxte wal maasiyatu akuk moy wa mujalasatu sabi togalé goné limu jur moy dola muy taat ak lam ak dhahku moy ré wallahi bu ak fa ak fo inta sen bi la jurom ñaari jotaay yi mo am te ko ci togalé amna yaay yum lay jural jur ñaari moy waliyu borom xam xam ku bari li alal ak ku ñewli alal ak ku reer xamut ak jigen ak goné yana ko ci togal amna yaari yu jur togalé wali mom yaar lay jur way dana taxa daddu aduna dana taxa barké togalé borom xam xam dana joxé yaar dana tax am xam xam dana tax xam itam hikam togalé ku barilé yefi aduna dana tax xir ci aduna dana tax dolé ko bëgg aduna togalé ku ñak ku ñew dolé dana tax sant yalla dana tax doy lola nga am togalé ku reer dana tax bari faté dana tax bari moy togalé jigen day tax torox day tax bari moy togalé goné nak mom fook ré rek yu yar lay jor وقال ايضا سن بينا نون من توجه كو جبلو الى الرحمن جم سي يالا مي اجي يرامي سي ادونا الرحيم تي اجي يرامي سي الاخره رافقناه نو اندنتك موم بوب مكو تخ دي واخ سي نو اندنتك موم ومن توجه كو جبلو الى الشيطان الرجيم جم سي شيطان الرجيم ما دي من جام مانام يالا رب سي جرمانديم فارقناه متقلقو موم ومن توجه كجول الى الله جم سي الله تبارك وتعالى تم كاوي ما الشيطان عند الشيطان الرجيم كديكو جم باتاي فارقناه متقلقو موم ني سين بي دانيون كو خامني يالا رك لا تخا جوك رخو سي دارا ما اند ما يو نوغي اند كو خامني نغا دمل شيطاني تاغو نونو يون كو خامني نغا دمل يالا واي داغا تيارخ لينين نيت ديك نغا رخ سي دارا سي شيطاني باتاي نو تاغو واي كو دمل يالا كسي دال نو اند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مغني يا وجه دايلو لوجي اخنينا نغان دايلو لو حني توجهي تي جوبلو الى ما جيم تي لو خاوني في نك لا تي موم شيون دارا من الشيطان الشيطان من حقائده تي اي فسفسم واقواله اك اي وخم وافعاله اك اي جفم واخلاقه اك اي جيكوم واش خلفتي nga soxlal ko mum shaytané xeyna ci burun amin yow nga xamné ya mana dayno sab jam nga nu doylu ba du deugmal dara lo xamne setan da ci am yoon bo xam ci walu tass tass la ba ci walu wax ba ci walu jëf ba ci walu jiko setan ni nek ci keneen ba fatinu ba do am soxla ci non soxlaal ko ci keneen kallam koor ka ci ba do am jotuk jëm ci non amin bismillahir rahmanir rahim hikmatun li wax wax bo am jarin la balighatun bu aji dem dayo manam bu am jarin lol ba ak ci lol lol sin minana man talaba ku sakku allah yalla tabaarak barkal wa ta'ala tam kawé intafaha mu jariñ mom ci bopam wa nafaha te mu jariñ ci dess wa man talaba ku sakku khairillah bulu yalla tabaarak barkal wa ta'ala tam kawé intafaha mu detelu wa dafaha te mu detel ñeneen batay ene sin minana ko xam da ngay wut yalla rek bo lewo ci leneen da ngay jariñ ba nopi jariñ ci dess ku wul lu bokku te yalla nak mom day loru ba nopi lorar ñeneen way day daanu daanel ñeneen addaluna way tekte lañu ala arbaati aqsam nak lañ ci ñent xaj dalun aji tekte le ngayna tele xum dalun bo defe bo jange dalin mu nek banal ci arbaati aji tekte le ala dunya ci aduna wa dalin aji tekte le ala ibadati ci jamu yalla wa dalin aji tekte le ala limi ci xam xam wa dalin aji tekte le ala la ci yalla tabaarak barkel wa ta'ala tam kawé wa man dal la ko la tekkal ala dunya ci aduna faqad fatana ko kon fitnal na la wa man dallaka kula tektan halal ibadati jamu yalla faqad athabaka kon sonnal na la wa man dallaka kula tektan halal himi ci xam xam faqad arshadaka kon tegna la ci yoon wa wa man dallaka kula tektal halal la ci yalla tabarak barkel wa ta'ala tim ko faqad arahaka kon notal na la señ bi do na yent yi ño fi nek kulay tektal aduna ak kulay tektal jamu yalla ak kulay tektal xam xam zahir ak ko lay tektal yalla ci bopam ene ko xamne saxena ba xir la ci aduna tektal la aduna ba nga dug ko fitnal na la tegnal fitne yo xane wotut lu yalla dimbulut do dak ene ko lay tektal jaamu yalla tektal na la bu baax waye nak da nga son jaamu yalla baax na waye son lena ko xamne da jangal ba nga xam xam xam zahir kon wan lay wan wax mu dess nak kaw ca ak farlu bañ ko wacc ba nga yag ñena ko xamni tektal na la yalla ci bopam nak té loolu mom du ñëpp ko man ay benn benn rek ñoo la mëna tektal jëm yalla ci bopam nak ko la tektal yalla ci bopam nafal na la mune al awamiru ndigal yi turuxul ay yoon lañu ila jannati jami aljana allati ja nga xamni wahida deef nako al muttaqun wa ragal ñi yalla wa nawahi tere yi turuxul ay yoon lañu ila nari jami ci sahara allati sahara bi nga xamni wa quduha matam an nas moy nit ñi wal hijarat allati ko mata kuntu sayo nekke xala amrun ci ndigal faqad salakta kon soobu nga faqad salakta kon soobu nga tariqal jannati yonu aljana wal haqsu sufan bay bin haqsi nak na ci sawan ba man kana ku nek yu ubbi rigam billahi ci yalla wal yawmi ak bisu al akhir bi ajmu ju fal yaqul nay wax khayran aw yu aw li yasbu wala manopi suñ bi neena won digal yalla yi ay won la yo xamne li xey yaangi japp digal rek yaangi aw ci yonu aljana to waccu ko boko waccu le da nga ag waye leen tere yalla itam ay won la yu deggul safara xamne bo nek ci tere yi dal fekke waccu xamal ne yaangi jëm ci kër ga yoon yoy jëm te moy safaan ba